الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim geçen hafta Maide suresinin 46. ayetinde kalmıştık. Bu Maide suresi zaten bu ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanların ilişkisini anlatıyor. Kendi kutsal kitapları ile Kur'an-ı Kerim ile ilişkilerini anlatıyor. Onların pek çok çeşitli konularına değiniyor. Geçen hafta Tevrat'ta indirdiğini, Tevrat'ta hüküm vermeyenlerin kafir olduğunu ve o Tevrat'ta cana can, dişe diş hükümler koyduğunu, ceza hukuku konusunda ve onunla hüküm vermeyenlerin zalim olduğunu söylemişti. Şimdi ise Hristiyanlardan bahsedecek. Ehli kitabın o boyutunu ele alacak. Ve kaffeyna ala atharihim, o peygamberlerin izinden gönderdik. Ve İsa ibn Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Önce mana vereyim, sonra açıklamasını yapacağım. Ne olarak gönderdik? Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrah. Tevrat'tan önünde olanı tasdik edici olarak gönderdik. Ve ateynahu İncil'e, ve ona da İncil'i verdik. Yani Meryem oğlu İsa'ya, Hazreti İsa'ya İncil'i verdik. Fihi, onda vardır. Hüden, bir rehberlik vardır. Ve nurun, ve bir ışık vardır. Ve musaddigan lima beyne yedeyhi minet tevra, ve o İncil de kendi önündeki Tevrat'ı tasdik edici idi. Edici olarak. Efendim, ve huden, bir rehber, ve mev'izaten, ve fihi huden, tamam. Ve mev'izaten, bir öğüt, lil muttakine, takva sahipleri için bir öğüt ve bir rehberlik vardı dedi. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Peygamberlik müessesesi bir süreçtir. Hazreti Adem'le başlayan ve Hazreti Muhammed'e kadar gelen o bir ırmak olarak insanlık tarihine akmıştır. Allahu Teala bazen insanların sapıklığa düşmesi, tevhid inancından ayrılması, şirk koşması bir, ikincisi yeni yeni problemlerin ortaya çıkması ve insanlık o problemleri çözecek kültürde, bilgide olmadığı için Allahu Teala peygamberler göndererek o sapıklıkları önlemeye çalışmış ve aynı zamanda çözülmeyen problemleri çözmek için vahiy göndermiştir. Onun için ve gaffeyne ala asarim tabiri bunu ifade ediyor. Peş peşe onu peygamberlerin izinden peygamberler göndermiş ve Hazreti İsa da bunlardan biridir diyor Allah-u Teala. Ne olarak gönderdim ben Hazreti İsa'yı? Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrah. Tabi Hazreti İsa'nın geldiği İsrail oğullarının elinde Tevrat vardı ve bu Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdi onları. Şimdi burada musaddikan, tasdik etmeknin anlamı kendi içinde yer verdi. Yani şu anda İncil'de, o zamanki İncil'de Tevrat'tan pasajlar var. Yani ayetler var. Tıpkı şimdi bizim Kur'an'ımızda İncil'den, Tevrat'tan, Hazreti İbrahim'in dininden, efendim, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Adem'den olduğu gibi orada da Hazreti İsa'nın İncil'inde de Tevrat'tan pasajlar koyarak tasdik etmiş oldu Hazreti. Ama bu Hazreti İsa'nın tasdikidir bu. Hazreti İsa'nın tasdikidir. Hatta Ali İmran suresinde ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incil. Yani Hazreti İsa'ya Yüce Allah hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim diyor. Yani Hazreti İsa aynı zamanda İncil'i bildiği gibi Tevrat'ı da biliyor idi diyor. Şimdi ve ateynâhul İncil'e, İncil'i ona verdik. İncil kelimesinin anlamı aslında müjde manasına gelir. Ama necm kökünden aldığımız zaman sızıntı anlamına gelir. Hakikati sızdıran manasına gelir, sızıntı manası vardır bunun. İncil kelimesinin. Fihi onda vardır İncil'de. Hüden bir rehberlik ve nur ve bir ışık vardır. Kılavuz, hüden kelimesini kılavuz, yani insanın bilemediği, gidemediği, sapıttığı yolda ona kılavuzluk yapacak, onu bir yere götürecek, ona nasıl, hani kılavuz var ya, görünen köy kılavuz istemez deriz ya, görünüyor. Ama insan göremediği bir yerde ona kim kılavuz olacak? İşte ona da Kur'an ve İncil, o zamanki İncil efendim kılavuzluk yapacaktı. Bu hüden kelimesi aynı zamanda Kur'an için söz konusudur. Hüdellil müttefin, hüdellil nas. Bu ilahi vahyin müşterek vasıflarıdır bu. Yani bir rehber olması, kılavuz olması, kitabın yolunu kaybeden insanlığa kılavuzluk etmesi, ona rehberlik etmesi, ona yolunu göstermesi bakımından efendim bir özelliği var kutsal kitapların. Ve nurun bir ışıktır. Kur'an-ı Kerim'de bir nurdur. Efendim, tıpkı Şura suresinin 52. ayetinde olduğu gibi ve ceallâhu nuran, onu ışık kıldık diyor Kur'an-ı Kerim'in. Ha, İncil de bir ışıkmış. O da Allah'ın vahyi olduğu için orada bir nurmuş, o da bir ışıkmış. İnsanların önünü aydınlatan bir nur kıldık diyor İncil'i. Burada iki önemli özelliğini verdi. Görevini vermiş oldu. Bir görev daha vermiş ona. Ne vermiş? Ve musaddikan lima beyne yedeyhi ve önündeki minet Tevrat'ı tasdik edici olarak. Bir Hazreti İsa'nın Tevrat'ı tasdik etmesi var. Bir İncil'in tasdik etmesi var. Tevrat. İki şey, bu ayette iki tasdik geçiyor. İncil, Tevrat'ta değiştirilen ayetleri bertaraf etmek ve o ayetlerin doğrusuna yer vermek suretiyle İncil tasdik ediyor. İncil'in Tevrat'ı tasdik etmesi bu. İşte Kur'an-ı Kerim'in de hem İncil'i hem Tevrat'ı hem diğer vahiyleri tasdik etmesi de böyle. Yani onlardaki değiştirilmiş yanlış ayetlerin doğrusunu koyarak Allah-u Teala Kur'an'da, Kur'an onları tasdik etmiş oluyor. Ve huden tekrar bir kılavuz, bir rehber dedi ona bu sefer. Yukarıdaki kılavuzluk tüm insanlığa Kur'an'da olduğu gibi, Kur'an için olduğu gibi hüdellin nasi, insanlar için bir rehber, bir kılavuz. Buradaki hüden ise takva sahipleri. Bakara suresinin 2. ayetinde olduğu gibi, hüdellil muttekinde olduğu gibi. Yani Kur'an bir taraftan bütün insanlığa rehberlik ediyor, bir taraftan da sadece takva sahiplerine rehberlik ediyor. Burada da İncil de böyle. Bir taraftan bütün insanlar kılavuzluk yapıyor, rehberlik yapıyor. Bir taraftan da takva sahiplerine kılavuzluk yapıyor. Ve mev'izaten ve bir öğüt. Lil muttefin, takva sahipleri. Ne demiştim size, hatırlayın. Zaten takva sahibi olan bir adam Kur'an'ın kılavuzluğunu almış değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim tatbik etmiş ki takva sahibi olmuş bu adam. Peki bir daha onun rehberliğe niye ihtiyacı var? Niye? Diye bir soru sorabiliriz. Ben olsam sorarım. Hatırlarsanız size demiştim ben. Manevi gelişmişliğin doruk noktasına ulaşırsınız ama orada duramazsınız. Orada durmak da bir meseledir. Yani oraya çıkmak kadar manevi gelişim basamaklarını çıkıp doruk noktasına varmak kadar zordur oraya durmak. Anlattım size hatırlarsanız, bir sporcu veya bir takım, bir futbol takımı formunun zirvesine ulaşır. Bir Muhammed Ali formunun zirvesine ulaştı ama orada duramadı. Nihayet gene yenildi. Bir takım formunun zirvesine çıkar ama orada duramaz. Mutlaka bir gün gene yerinizi şampiyon olamaz. İnsan da manevi bakımdan böyledir. Maneviyatın formunun zirvesine çıkarsın ama bir günah işlesin kaybeder. İşte orada bile, o zirvede bile Kur'an'ın rehberliğine muhtaçsın. Anlıyor musun? Onun kontrolüne, onun kılavuzluğuna muhtaçsın. Zirvede olsan bile. Eğer bunu anlamadıysanız gidin atlayın bu köprüden aşağı. Bu kadar net anlatılmışsa da bu kadar olur, bu kadar olur. Ha. Onun için yukarıdaki kılavuzluğu tüm insanlığa, buradaki kılavuzluğun diyor Allah-u Teala tahsis ediyor. Özel olarak takma sahibi. Aynen Kur'an'da böyle. Yunus suresine bütün insanlara rehberdir diyor, kılavuzdur diyor. Bakara suresinin ikinci ayette takma sahiplerine kılavuzdur. İşte takva sahiplerinin takva sahibi olmasına rağmen hala Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı var. Yani onun kılavuzluğundan hiç uzakta kalamaz. Kaldığın an kaybedir. Efendim, onun için burada bir öğüt kitabı olduğunu, aynı zamanda İncil'in, aynı zamanda Kur'an'ın, efendim, Yüce Allah burada bunu söylüyor. Ardından Allah-u Teala şöyle bir emir veriyor. Vel yahkum, hükmetsin ehlül İncil'i, İncil ehli, İncil taraftarları, İncil'in inanırları, İncil'e inanırlar. Bima enzelallahu fihi, o İncil'de Allah'ın indirdiğiyle hüküm versinler diyor Allah-u Teala. Ve men lem yahkum bima enzelallahu, Allah'ın indirdiğiyle kim hüküm vermezse فَوْلَٰيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, o yoldan çıkmıştır, fasıktır. Onlar yoldan çıkmış fasıklardır. Şimdi bu, hatırlarsanız geçen cuma Tevrat'la ilgili kafirun, zalimun dedi, burada da fasıkun dedi. Efendim bu kavramlar birbirine yakın. Oradaki kafir değil de o nankör anlamına gelir aslında. Nankördürler, zalimdirler, fasıktırlar. Bu üç tane ayeti burada koydu. Şimdi aşağıda ayet, uzun ayet gelecek. Burada bir açılım yapalım. O da şu: gerek Tevrat inanırlarına, gerek İncil'in inanırlarına Allah-u Teala bu kitap Tevrat'la ve İncil'le hüküm vermelerini istiyor. Tabii bu hüküm ne anlama gelir diye bir soru sorarsak, mahkemede bir davayı yürütürken benim kitabıma, benim hükümlerime bakın diyor Allah-u Teala. Bunun anlamı bu. Bir numaralı anlamı bu. Yani hüküm bana aittir diyorlar. Kainatın hükmü bana ait. O zaman ben hangi kitap gönderdiysem size onunla bu işi becereceksiniz. Bu anlama gelir. Ha diyelim ki şimdi biz Kur'an-ı Kerim'le mahkemede hüküm verebilir miyiz? Diyebilir miyiz ki Kur'an-ı Kerim'de bu mümkün değil? Ama biz insanlara fetva veriyoruz. Onlara hüküm veriyor, hükümler veriyor, hükümler yağdırıyor din adamları. Neyle hüküm veriyorsun? Benimle hüküm vereceksin diyor Allah-u Teala. Bak. İncil'e de, şimdi biraz sonra peygamberimiz de söyleyecek. İncil'e de, Tevrat'ın sahiplerine de, yani din adamları. Neyle hüküm veriyorsun adama? Neyle fetva veriyorsun adama? Kimin indirdiğiyle fetva veriyorsun? Ha? Aşk. İşte İslam aleminin problemi bu. Anlıyor musun? Olay bu. Allah diyor ki benim indirdiğimde hüküm vermeyen fasıktır. Nankördür. Zalimdir. Ha, Bayraktar Hoca size konuşurken Allah'ın indirdiğiyle konuşmuyorsa zalimdir, fasıktır. Yapabilir miyim? Kendine bu sıfatı ister mi? Onun için bu Kur'an'dan ayrılıyor. Anlıyor musun? Adama soracaksın kardeşim. Kimin indirdiğiyle fetva veriyorsun? Kimin? Sana bas. Bu kadar basit. Şimdi bakın 3 tane sıfat verdi. Nankördür dedi, zalimdir dedi, fasıktır dedi. Fasık demek yoldan çıkmak demek. İşte din adına konuşurken Allah'ın indirdiğiyle konuşacaksın. Bugün İslam aleminin en büyük sorunu bu. Yani biz din eğitimcisiyiz. Din eğitimcisinin sorunu ne? Bu. Bu ayetler hiç bize inmedi ki. Yok canım. Şimdi bak. Bir sonraki ayette ne diyor? Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Ya Muhammed sana da şimdi döndüm sana. Yahudilerden bahsettik. Hristiyanlardan bahsettik. Ehli kitabı yani. Şimdi sana bir ders vereyim. Ya Muhammed. Sana indirdik kitabı bil hak, hak ile. Hak ile. Hakkı taşıyan kitabı demektir. Hak. Hakkı taşıyan o İsra suresinin son sayfasının birinci ayetinde ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele. Biz hakkı indirdik. Yani bu kitap hak. Hak. İndirdik. Ve bil hakkı nezele. O da hakkı getirdi. Yani ona hakkı yükledim bu kitaba diyor Allah'a. Hak denen şeyi. O da o hakkı getirdi sana. Burada da aynısını söylüyor. Yani hak ile kitabı, hakkı taşıyan kitabı. Şimdi Allah kendi ismini verdi buna. Kur'an'a. Allah'ın ismi hak. Kendi sıfatını da verdi buna. Kendi kelamı ya. Ben hakkım dedi. Aha bu benden taştı geldi size. Benim bilgimdendir bu kitap. Bu da hak. Sana hakkı indirdim diyorlar. Şimdi biz bunu hak olarak tanımıyoruz ki ya. Ne hakkı? Ve bil hakkı enzelnâ ve bil hakkı nezele diyor Allah-u Teala. Yani ne indirin hak. Valla bu kitap hak mıdır nedir bilmeyiz bunu ki. Bunun hakkını göreceksin de. Niye buna hak kitabı demiş? Bir amaç demektir burada. Hakkın başka bir anlamı. Sana kitabı bir amaçla indirdim ben. Bu kitabın bir amacı var. Tevhid inancının bayrağını dikecek. Şirkle mücadele verecek. Bunun bir numaralı amacı bu. Ah, sorabiliriz yani. Allah da cevabını veriyor. Musaddigan lima beyne yedeyhi minel kitabi. Bütün vahiylerden, kitaplardan gelmiş geçmiş olan vahiyleri tasdik edici olduğu için haktır. Bu da tasdik ediyor. Bak biraz evvel İncil yaptı bu işi, daha evvel Tevrat yaptı filan. Aynı burada, aynısını bu yap. Kur'an yap. Ama içinde yer veriyor. Bak Yahudileri anlatıyor, Hristiyanları anlatıyor filan böyle geliyor. Yani Peygamberimize diyor ki sana hak kitabı indirdim, hak olarak indirdim. O daha evvelki kitapları da önünde gelip geçen kitapları da tasdik edicidir o. Ve müheyminen aleyhi ve o kitabların da kontrol edenidir. Muhafızıdır. Kontrolüdür. Kontrolörüdür o kitap. Müheymin. Müheymin aynı zamanda Allah'ın ismidir. Huvallahu lezi la ilahe illahu el melikül kuddusu selamun mu'minül müheyminül. Güven veren, emniyet veren, insanlara güvenliği sağlayan, emniyeti sağlayan Allah. Müheymin olan bu. Budur. Bütün kitaplara yer vermek suretiyle onları kontrol altına alıyor, onları güvence altına alıyor manasına göre. Müheymin. Bunları böyle bu kitabı verdim sana bu şekilde. Hak eden, hak kitap, tasdik eden, müheymin olan. Şimdi sana emrimi veriyorum. Fahkum beynehum bima enzelallah. O Yahudi, o Hristiyanlar, o insanların arasına Allah'ın indirdiğiyle hüküm vereceksin ya Muhammed. Sen kafandan hüküm vererek demek. Ben ne indirdiysem ona. Şimdi anlıyor musun bu işi? İşin neresindeyiz anlıyor musun? Bak diyor ki peygamber emir veriyor. Ha bu emir bize ait değil diyebilir misiniz? Ya bunu çıkarın bu kitaptan efendim. Bu bizden alakası yok. Biz istediğimiz yerden fetva veririz. İşte ilmi halden veririz, fikirden veririz, Ahmet'ten, Mehmet'ten veririz. Bizde lüzum yoktur. Çıkaramaz bu ayet. Uyunur, uyunur. Mı diyelim. Bak, Peygamberimiz diyor ki, fahkum beyni. Onların arasında hüküm. Bima enzelallahu. Allah'ın indirdiği ile. Hazreti Muhammed bile kendi kafasından hüküm veremez. Biz nasıl veriyoruz bunu ben anlamıyorum. Bir anlatın bana da beni ikna et. Ya canım Hazreti Muhammed'in üstün ne bunlar? Verim canım o verim. Hazreti Muhammed veremiyor. Ben ne bileyim bu ayet öyle diyor ona. وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ. Sakın ha, onların hevalarına uyma. Of, of, of. İşte sana objektif hukuk, işte size tarafsız hukuk, işte size bağımsız hukuk. Dünyaya 1400 sene evvel bunu koymuş efendim. Efendim! Ah bu dini öğrenemedik, ah bu dini öğretmediler bize. Bak bu da nedir? Sakın ha! Hüküm verdiğin adamların arzularına uymayacaksın. Bir insanın arzusu, isteği hukuka girdi mi o hukuk bitti, öldü. Taraflı oldu o. Bağımsızlığını kaybetti. Bayrağını indirdin aşağı o bağımsızlık hukuku. Heva girmeyecek. Arzular hukuka girmez. Hukuk objektiftir. Tarafsızdır. Neyse odur. Karşındaki adam kimdir? Şudur, budur. Onun cinsi, mesleği, efendim statüsü, seviyesi, toplumdaki yeri hiç düşünme. Hiç. Peygamberimiz öyle demiyor mu kızına? Fatıma'ya, Hazreti Fatıma'ya. Seni ben bile kurtaramam. Babam peygamberdir, kurtaramaz seni. Kızım, mümkün değil. Öyle bir hatır yok. Ama şimdi hukuk. Dans ediyorlar, görüyorsun değil mi? Şiki olayını nasıl dans oluyor görüyor musun? Dans başladı. Dinliyorum onu, bakıyorum adam nasıl dans ediyorlar. Ya hayret bir şey ya. Hukuku böyle dolanıyor, oradan dolanıyor, buradan edecek, oradan edecek. Şimdi bakın bu çok ciddi bir konu. Öyle insanlığa haykırıyor ki Hazreti Peygamber'e verdiği bu emirle öyle haykırma yapıyor ki onların arasında benim indirdiğimle hüküm vereceksin ama onların hevasına asla uymayacaksın. Şimdi onların hevasına uymayacaksın dedi burada. Ama Davut peygamber için, bak ta Davut peygambere, peygamber için ya Davut inna ce'alnâke halifeten fil erd fahkum beynen nâsi bil hak ve lâ tettebi'il hevâ feyudilleke an sebîlillâh. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Ooo! Gidelim oraya. O neler ettiriyor ya şimdi? Davut peygambere sesleniyor. Davut peygamber devlet başkanı aynı zamanda peygamber. İki vasfı taşıyor. Hem devlet başkanlığı yapıyor, reis-i cumhurluk yapıyor, hem peygamber. Bizim peygamberimiz de değil. Musa Aleyhisselam da diyor. Şimdi diyor ki peygamber Allah Hazreti Davud'a sesleniyor. Ya Davud, ey Davud, inna ce'alnake halifeten fillah. Seni yeryüzünde halife yaptık. Yani devlet başkanı yaptık. Fahkum beynen nasi bil hak. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Hak ile hüküm ver. Ve la tettebi'il heva. Arzuya uyma. Ne kendi arzuna ne onların arzuna. Sakın ha arzunun etkisinde kalma. Feyulilleke an sebilillah. O arzu var ya o heva ha. Benim yolumdan alıp seni götürür. Çıkarır seni, sapıttırır seni. Ama bak söyleyeyim sana. İnnel lezine yalillûne an sebilillahi lehum adabun şedidun. Benim yolumdan çıkan kimseler için şiddetli bir azap vardır. Sen de buna yakalanırsın, bu azaba yakalanırsın, bunu bil. Neden dolayı insanlar yaparlar bunu? Desek Allah'a. Ya Rabbi bu insanlar neden hevayı sokarlar istekleri hukuka? Hukuku neden yanıltırlar ya Rabbi? Neden hukuku taraflı yaparlar? Neden bağımsız hukuku ortadan kaldırırlar? Sebebini söylüyorum. Bima nesu yevmel hisab. Aman. Onlar mahşerdeki muhasebeyi unuttular da ondan yapar. Onlar hiç düşünmezler ki bunu mahşerde bununla karşılaşacak. Allah bize bunu soracaklar. Anlıyor musun? Unutma diyor. Unutma, onlara bu işi yaptırır. Ama neyi unutma? Hesap. Mahşerdeki sorgulamayı unutuyor. Adam fetva veriyor, hüküm veriyor ama. Hiç düşündüğü yok ki bunun mahşerde bunun cezasını görecek. Ahirete imanın hukukla olan bağlantısını veriyor burada Allah-u Teala. Muhteşem. Ahirete iman bekçi bekliyor. Hakimin başında bekliyor. Ahirete iman. Hesap günü. Veremezsin bu fetvayı. Bu hükmü veremezsin. Ama unuttuysa diyor beni, ver. İşte ahirete imanın hakimin üzerindeki etkisini anlıyor musun? Objektif hukuku ve tarafsız hukuku nasıl koruduğunu anlıyor musunuz bu imanın? Ahirete iman bunun için konmuş. Ahlak için konmuş, hukuk için konmuş. Bak. Gerçekmiş. Bir. Şimdi gelelim yerimize. Ya Muhammed, bak Davud peygambere söyledim ha, bak orada Saat suresinde söyledim. Ha, şimdi sana söylüyorum. Hevaya uyma. Arzulara, isteklere uyma. Para alarak şike yapıp insanların emeğini satma. Bunu bilmiyorlar ki. Amma ca'eke minel hak. Sana haktan sana gelen şeyi bir kenara atarak sakın ha hevaya uyma. Benim emirlerime uy. Hakka uy. Hakkı gözet. Hakkı takip et sen. Sen ne işin var Ahmet'in, Mehmet'in arzusuna, kendi nefsinin arzusuna? Ne işin var? Hele hele hele. 120. ayetinde Bakara suresinin öyle bir tehdit ediyor ki, ya Muhammed sen onların arzusuna uyarsan senden dostluğumu ve yardımı keserim. Aynen bu. وَلَنْ تَرْلَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُتَّى حَدُّهُ مَا يُرُكْتِيُهُ قُلْ اِنَّ الْهُدَى قُلْ اِنَّ الْهُدَى Efendim dur bakayım. Vela ha. Tamam doğru. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلُدَى doğru okuyor. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Peygamber'e söylüyor. O Hristiyan ve Yahudilerin arzusuna uyarsan, onların yoluna uyarsan demektir. Onların hayat tarzına uyarsan, senden dostluğumu ve yardımımı keserim. Tehdit. Şimdi burada sana haktan geleni bir tarafa iterek, objektif hukuku bir tarafa iterek, benim tarafsız hukukumu bir tarafa iterek, sakın ha onların arzularına uyma ya Allah'ım. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ Sizin için ben tayin ettim. Allah tayin etti. شِرْعَةً وَمِنْ هَذَا شِرْعَةً bir şeriat, bir hukuk ve minhaca bir yol. Aslında minhaçla şir'a aynı manaya geliyor. Şir'a aslında su içmek için yola girmek. İneklerin yola girmesi, suya giderler. Yaylada çobanlık yaptığım için bilirim ben. Hani o su, akan sular vardı. Onlar birikir bir yerde. O hayvanlar suslamıştır. Oraya doğru böyle akşam üzeri o suya doğru giderler. Oradan su içerler. Anladın mı? İnsanlar da Allah'ın yoluna girecek, Allah'ın hukukundan içecekler. Onun için şira yol anlamına. Anlıyor musun? Suya giden yok. Suya nasıl ihtiyacın varsa Allah'ın yoluna da öyle ihtiyacın var. Susuz yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Allah'ın hükmü olmadan da yaşayamazsın. Bu kadar bak. Şeradan gelir. Şira. Aslında şey manasında gelir. Nedir o? Bir kemiği, bir hayvanı soymak manasına da gelir. Derisini soyup ayırmak. Hukuk da, şir'a dediğimiz hukuk anlamına gelir. Hukuk da haklı haksızı böyle deriyi soyar gibi soyduğu için şir'a demiş. Anlıyor musun? Yani bakın, yani lügat manası öyle de, o lügat manasını alıyor getiriyor buraya, birleştiriyoruz onları, manaları birleştiriyoruz. Madem ki deriyi soymak anlamına geliyor, hayvanı soymak derisini. Ha! Hukuk da, hüküm de haklı haksızı ayırıyor, deriyi soyar gibi ayırıyor. Hakim böyle olacak, deriyi soyacak. Haklınızı haklınızı ayırın. Şira. Aynı zamanda yol anlamına geliyor. Hayvanların su içmek için gittiği su yolu, su. Ya Rabbi buraya su yolunu koydun buraya, dedin ona şira, hukuk. Hukuk. Ne alakası var? İnsanoğlu suya ne kadar muhtaçsa hukuka da o kadar muhtaçtır. Hukuksuz, tarafsız, hukuksuz insan yaşayamaz. Onun için hangi kelimeyi nereden aldı, nereye getiriyor Rafça? Nasıl Ramazan? İki tane Ramazan var burada şimdi. Bir tane burada var, bir tane burada fazlalaştı. Pardon, bir şey diyeceğim. Anlaşıldı mı şimdi? Bakın. Şeriat kelimesi hukuk demektir. Bu zamana kadar bizi öyle öyle yanlış anlattılar ki şeriat demek el kesmek demek, efendim insanı rejim etmek demek diye korkuttular. Yani şeriattan korkuttular insanları. Bir gün ben ATV'de bir paşa ile konuştum ben bu konuyu. Dedi ya böyle bize anlatmadılar bu işi. Ya şeriat hukuk demektir. Osmanlı da orada konuşurken geçiyor da ya Osmanlı da dedi niye çıktı halk sokağa şeriat isteriz şeriat isteriz diye bağırdılar dedi. Ne anlama gelir biliyor musun? Hukuk isteriz. Hukuk isteriz demektir. Padişahın keyfi idaresi değil hukuk isteriz dediler. Siz hukuk istemiyor musunuz dedim adama. Adam şaşırdı ya. Bu böyle anlatamadı mı? He? Hukuk demek. Hukuk. Şer'aleküm mineddini derken dinden size hukuk koydum manasına gelir. Şer'aat. Ama bize şer'aat dediler. Şer'aat bir korkulacak bir şey, umacı bir şey, bir acayip bir şey. Efendim aman yılandan tiksinir gibi tiksinecek. Böyle tiksindirdiler bizi, böyle anlattılar bize. Hele şer'aat kelimesini ağız alan mümkün değil profesör olamaz. Yani o da güçlü. Ve minhaca, minhaç da yol anlamına gelir, metot anlamına gelir bu kelime aslında. Aslında şir'a ile aynı anlamı ifade ediyor. Fakat minhacın başka bir tarzı var. Minhaç, yaşam tarzı anlamına geliyor. Anlıyor musunuz? Yaşam tarzı. Yani Allah-u Teala diyor ki, ben size bir hukuk verdim. Ve bir yaşam projesi çizdim size Kur'an'la. Vay vay vay vay vay vay. Yaşam projesi. Bu bir hayat projesi. Yani ha bu kitap var ya bu kitap. Ha bu kitap şimdi şey kadar yok. Ha bu international board var ya hani futbol maçı oynanır ya hani bir kitapçığı var onun. Nerede penaltı olur, nerede kırmızı kart verilir filan. Ben bir zamanlar hakemlik yaptım. 77'lerde, 74'lerde filan bunları ezberledik onları biz de o kitapçı International Board'un. Ha. Ya kardeşim hakem tayin ediyorlar. 2-3 tane hakem düdük veriyorlar, kırmızı kart veriyorlar, meyve veriyorlar da. Ya o bir hayatı maçı oynama tarzıyken hayatı oynama tarzında burada düdüğü de Allah çalıyor. Hepsini Allah çalıyor. Kırmızı kartı da var. Cehennem kırmızı kartı da. Onu da gösteriyor. Ama olmuyor kardeşim. Eder bakan yok. Ve minhacan diyor. Yaşam tarzı çizdim size. Yaşam. Hayat tarzı. Ben seni yarattım. Senin prospektüsünü ben yazdım. Bak. Hani makineyi alıyorsun. Bir çamaşır makinesini alıyorsun. Onun içinde bir kitapçık var. O kitapçığa göre onu çalıştırmıyor musun kardeş? Düğmelerine ona göre basmıyor musun kardeş? Ha? Ha? Allah da bizi yarattı. O makineyi yapan adam onun prospektüsünü içine koydu. Kullanılış biçimini içine koydu. Allah da bizi yarattı. Aha kullanılış biçiminde buraya koydu kitapçığını. Şu düğmeye basarsan çalışır, şu düğmeye basarsan durur. Nefsine basacaksın, duracak. Aklına basacaksın, çalışacak diyor. Daha böyle daha düğmelerini de koymuş da. Butonları da koymuş da burada. Ama bakan eden yok. O prospektüse bakan yok. Yani o bir makinenin kitapçığı kadar ha buna dikkat ettiğiniz yok. Makineni veriyorlar ya. Hani biliyorsunuz bunları da. He o kitapçı kadar bunun değeri yok. Ya ama be minhaca demiş. Demiş. Ben size bir hukuk ve bir hayat tarzı tayin ettim, çizdim, projesini verdim. Bu Kur'an bu projedir işte. O hukukun projesidir ve o hayat tarzının projesidir bu diyor. Ben tayin ettim diyor. Ben demiyorum ya, Allah. Oo, ne kadar zaman geldi, 5 dakika geçti ya. Velemşe Allah'u, Allah dileseydi, lecaaleküm ümmeten vahire. Sizi tek bir ümmet yapabilirdim, tek bir millet yapabilirdim dileseydim. Velakin, fakat, liyebluveküm fîmâ âtak. Size verdiğim şeyde sizi imtihan etmek için, denemek için böyle sizi farklı farklı milletlerden meydana getirdim. Şimdi bakın, bu ayet nereyi çağırıyor? Bir sürü ayeti çağırıyor. Mesela bunlardan bir numaralısı Hucurat suresinin 13. ayetini çağırıyor. Diyor ki oraya git diyor bana şimdi. O orada ne var? Orada diyor ki Allah-u Teala ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unza. Sizi bir dişiden bir erkekten yarattım. Ve ceallakum şuhuben ve kabail. Sizi milletler ve kabileler haline ben getirdim. Yani bir Amerika toplumu, bilmem ne toplumu, bilmem ne toplumu diye farklı farklı milletlere, kabilelere ben ayırdım. Niye? Niye ya Rabbi ya? Bir ümmet olsaydı ki ya. Böyle kavga etmezdik, birbirini öldürmezdik de. O sanki aynı milletisine kavga etmiyor. Kardeş kardeş öldürüyor canım. Lan da. Hani böyle bir mazeret sürsek ileri. Cevabı orada var. Lite'arafu. Kaynaşasınız diye sizi farklı milletlerden yaptım. Farklılıklar birbirini çeker. İtmez. Baba. Biz ittiriyoruz şimdi. Tabiata, Allah'ın tabiatına aykırı iş yapıyoruz şimdi. Farklılıklar birbirini çeker. Şimdi kadınla erkek farklı olduğu için birbirini çekiyor. Anlıyor musun? Aynı olsa iter. Mesela eksi elektronla artı elektron olunca buluşuyorlar, birbirini çekiyorlar, ışık meydana geliyor. Değil mi? Ha, farklı milletler farklılıkların değil, benzerliklerini bir araya getirerek tanışacaklar, kaynaşacaklar diyor Allah. Onun için yarattım bunu. Lite'arafu, kaynaşasınız, sevişesiniz, tanıyasınız birbirinizi diye böyle yaptım. Yani şimdi adam Napolyon Bonaparte tarihte nasıl yazacaksın? Fransız demeyecek misin? Hazreti Muhammed Arap değildi demeyecek misin? Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'ydı demeyecek misin? Tarihi yazamazsın aksiden. Tarihi yazabilmek için farklılıklar gerekiyor. Ama farklılıklar düşmanlığa değil diyor Allah. Kaynaşmaya götürmeli. Bak. Bu ayeti kerimeyi İslam alemi okudu mu? İslam alemi bunu okudu mu? Bu İslam aleminin üniversitelerine ne okudu mu? Da bu millet böyle birbirini kan gövdeyi götürür kardeşim. Bunu söylüyor da olur kötü kişi. Nasıl kötü kişi olur? Bak Allah'ım da söylemiş oraya. Kaynaşmak için sizi farklı farklı kabileler, milletler haline getirdi. Farklılıklar kaynaştırır. Anlıyor musun? İşte millet İslam bu. İslam din bu. Kur'an bunu yapmak için gelmiş. Ama biz birbirimizi öldürüyoruz. Görüyorsunuz ha. Neler oldu? Efendim. Fakat Allah-u Teala diyor ki size verdiğim şeyler konusunda sizi denemek için bunu yaptım. Yani sizi bir tek ümmet yapmadım. O zaman ne yapmanız lazım? Farklı farklı millet olduğunuza göre فَاسْتَبِكُنْ خَيْرًا İyi de yarışacaksın. İyi de. Farklılıklar sizi hayırda, güzelde, iyide yarışmaya sokmalı. Bir takım Beşiktaş, bir takım Fenerbahçe olmadığı zaman da yarışma olur. Hepsi bir takım olsa nasıl olacaksın bu? Yarışma nasıl olacak? Şike bile olsa bırak o işi. Kandırdılar bizi. Bizi seyrettirdiler maçları. Bizi de duygularımızı da çaldılar. Duygularımızı da çaldılar. Ya vallahi şikayetçiyim ya. Ben de oturdum karşılarında seyrettim, maçı seyrettim. Meğer mafya maçını seyrediyordum. Meğer maç satılmıyor. Maçın neticesi belli önceden. Biz seyrediyoruz. Ha attık onu, ha atacak. Ya ne attı ne atacak? Belli ya. Seni kullanıyorlar, senin duygularını kullanıyorlar. Kardeşim. Aşk. Ama her halükarda farklılıklar olmazsa yarış olmaz. Ayrı ayrı takımlar olacak ki yarış olsun. Burada da böyle. Allah-u Teala diyor ki, farklı tek ümmet yapmadım sizi. O zaman ayrı ayrı ümmet olduğunuza göre yarışacaksın. Festebikul hayran. İyi de yarışacaksın. İyi de, iyi de. Biz şimdi kötüde yarışıyoruz, görüyor musun? Kim ne fazla öldürüyor? Efendim, muhalifler mi öldürüyor yoksa iktidardakiler mi daha fazla öldürüyor? Abi Suriye'nin haline baksana mı? Ya, yani ha şimdi görüyoruz, 12 tane asker gitti. Neyin uğruna? Ne? Ne? Yatacak yerimiz yok, ahirette Allah'ın huzuruna çıkacak yerimiz yok. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben bu işleri yaptım. Ya Muhammed, hakkı gönderdim sana. Sen hüküm verirken doğru veriyor musun, vermiyor musun? Hevaya uyuyor musun, onların hevasına uymuyor musun? İyi de yarışıyor musunuz, yarışmıyor musunuz? Bunu şunu bileceksin. İlallahi mercu'ukum cemiyan. Hepinizin dönüşü banadır. Bana geleceksin, bana. Feynebbiyüküm bima kündüm fihi tehtelifun. İhtilaf ettiğiniz konularda size haber vereceğim. Niçin bu ihtilafları yaptınız siz? Bizi çekecek oraya Allah-u Teala, hesaba çekecek biz. Ama hocalar diyecek ki, gel buraya bayrak yapacağım. Gel. Sen bir şeyler hüküm veriyordun orada. Kime tabi olarak hüküm veriyordun ha? Nefsine mi? Yoksa benim Kur'an'ıma mı? Bana soracak mı? Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Buna inanıyorum ki ben bunu böyle yapıyorum. Bana soracak mı? O bir hocalar da soruyor. Ne diyor ki, ya gel buraya bakalım. Ha ne diyorsunuz? Habele habele haber demiyor muydunuz? Habele habele ihtilaf etmiyor muydunuz? Bayrak yapıyorlar. Sen böyle fetva vermedin. Evet. Sen böyle verdin. Evet. Neydi bu? Derdiniz neydi benim dilim hakkımda böyle kafadan sıkıyordunuz? Ben size vahiy gönderdim. O vahiy bilseydiniz de böyle sıkmasaydınız. Diyecek. Diyecek. Tam bunu söyleyeceği zaman Allah-u Teala bir şahit haykıracak. Öyle diyor ayet. Nerede? Hud suresi 18. Ela lanetullahi alel zalimin diyecek. Allah'ın laneti bu yanlış fetva verenlerin üzerine olsun. Ayet. Ve men azzemu mimmen iftara alellahi kediba. Ulaike yuradûne alâ rabbihim ve yegûlul eşhâdu hâulâ illezîne kezebû alâ rabbihim. Elâ lânetullâhi alâ zâlimin. Ahaz ayet. Şimdi bir daha düşün ki Bayraktar Hoca da onların içinde. Daha bu adam bize 20 küsür sene vaaz etti. Ha buraya ne işi var diyecek şimdi. Bu işin ne kadar zor olduğunu anlıyor musun? Ha bu kürsüden insanın cehenneme gittiğini anlıyor musun? Gidebileceğini anlıyor musun? Ha onun için Kur'an'dan ayrılıyorum. Anladın mı? Şimdi diyor Allah-u Teala görüyor musun? Bu dünyada ihtilafları çözmek için bunu gönderdim. Nahil 64. Ya Muhammed, bu kitabı sana sadece ve sadece ihtilafları çözmen için sana gönderdim diyor. İhtilaflarınızı çözeyim dedim size, dünyada kitap gönderdim, kabul etmediniz. Şimdi mahşerde soracağım size. O ihtilafları size haber vereceğim. Teker teker konuşacağım. Çünkü biz burada fetva verdiğimiz zaman da, burada konuştuğumuz zaman da zannetmiyoruz ki biz melekler bizi yazıyor dediğimiz. Ve buna inansan sen burada yanlış fetva verebilir misin sen? Kur'an'ın kontrolünden çıkabilir misin sen? Sen bilsen ki verdiğin fetvanın mahşede karşına çıkacağına inansa insanlar, o bima nesu yevmel hesap var ya hani Davud peygambere söylediği, unuttular hesap gününü de diyor. Onun için böyle hevadan gidiyorlar. Ezan mı bu? Tam ayet bitti, biz de bittik. Şimdi bu abu okuduğum ayette ya, bu bir uzun bir ayetti ya bu. Benim kemiklerim kırdı. Ben toz oldum, toz. Siz zannediyorsunuz Bayraktar Hoca şimdi orada oturayım. Oturduğum yok falan, toz olmuşum ya. Kemik kalmadı bende ya. Tabii bunun önemini anlıyorum ben. Yani anlıyorum burada ne dediğini Allah. Anlayınca iş değişiyor. Kemikler kırılıyor. Bir de bakıyorum İslam alemine. He ne oluyor şimdi burada? Ne oluyor? Vallahi ne oluyor bilmiyorum. Bu Kur'an'a hiç uymadığımız için kahraman içerisindeyiz. Bu Kur'an'a hiç uymadık. Bu insanlara Kur'an'ı anlatmadık. Anlatmadık da bu insanlar birbirinin kanını döküyor arkadaşlar. Allah lillah aşkına. Evet. Tabii yaz tatili geldi. Ben de bir ufak bir tatil yapayım da. Bayağı yoruldum bu sene ha. Yani. Üf. Eski istim üzere gidiyoruz. Bir tek gece kalkıp yazmıyorum artık. Gece kalkıp çalışmıyorum. Bunun dışında eski sistem üzerine yine yürüyorum. Allah'a şükür gidiyorum. Ama sevdiğim için beni o kadar yormuyor, şey etmiyor yani, beni böyle şey yapmıyor. Ama tabii biraz ufak bir dinle, oraya da gidiyorum, orada da aynı şekilde çalışıyorum. Kitaplarımı getiriyorum, orada da yazıyorum. Orada da namaz kıldırıyorum, cuma vaat ediyorum falan. Yani böyle aynen iş devam. Efendim önümüzdeki cuma, eğer sabahleyin gelebilirsem İstanbul'a gelip vaazımı edeceğim inşallah. Ama gelemezsem, demektir ki bundan sonra ta Ramazan'a, bayrama kadar vaazımız yok demektir. Allah'ın izniyle bu ne eder? 5 aşağı 5 yukarı 6 hafta eder. 6 hafta burada yokuz. Efendim ben sizlere Kur'an'la sevdalanın, Kur'an'la yatın, Kur'an'la kalkın. Hayatınızı Kur'an'a uyarlayın diye Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Efendim Allah bizi Kur'an'dan uzaklaştırmasın. Allah bizi kan döken insanlardan eylemesin. İnsanı yaşatmak için çalışan kullarından eylesin. Allah hepinize razı olsun. El Fatiha.